kompleto na naman. Nag-iisip, minsan'y nagtataka, nasa akin lang lahat, bakit lang mo nuhira? Oh. At nang makita ka, ibang sigla aking nadarama. Pag-ibig nga ba ito, ako'y nangatama. Nais kong ipagdapat sa'yo, sana'y dinggin mo ang dinabuso ito. Kahit na tayo'y magkaiba mundo, oh.